Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry, witają się z Państwem o tej niezwykłej porze. Jak zwykle dwa stereotypy. Jeden stereotyp to Krzysztof Siemak, a drugi stereotyp to Paweł Paulus Mazur. Nasze wspólne spotkanie nazywa się Przeminęło z wiadrem. Mamy dla Państwa ciekawe wiadomości, a mianowicie czego nie usłyszymy dzisiaj w naszych wiadomościach przekazywanych dla Państwa za pomocą tej audycji. Nie będziemy dzisiaj mówili na pewno o złomie. Ale opowiemy o ciekawych filmach, które ostatnio zawitały na naszych ekranach, a także o innych ciekawych, na przykład książkach. Powiedziałbym, zawitały na nasze ekrany, ale niech będzie ekranach. No ważne, że zawitały. Daj rodzynka jakiegoś, Krzysiu, daj, bo ludzie już nie mogą się doczekać. No to zaczynamy. Into the top of the human shit pile. Shit pile. Somehow you managed to elucidate something that was on all of their minds. All of their minds. And other people see themselves in you, and I can see them in you too. In my head, there's a bed. It's unmade. It's a lovely. We'll be right back. film. Mamy dla Państwa dźwiękowy film. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak ten film wygląda wizualnie. Krzysztofie. Taki trzyczęściowy film. Tak, powiedz proszę Ciebie o tych nowościach filmowych. Trzeba by przybliżyć ludziom to, co wchodzi na nasze ekrany. Ciekawa sprawa, bo mamy w tej chwili taką premierę Film o niczym, część siódma. To jest taki serial, pierwszy odcinek, pamiętacie Państwo zapewne, to był film Nicość, później było Zero, później były jeszcze 3-4 części, a teraz jest tak, właśnie część siódma. Kura i Pierok. To jest film, właściwie nic tam się nie dzieje. Gra trochę znanych aktorów, ale też Ale tyłem grają, nie widać ich w ogóle twarzy. Nie widać zupełnie. Od czasu do czasu pojawiają się napisy, żeby chociaż trochę było wiadomo, o co chodzi. Szmatę od czasu do czasu ktoś rzuci, także taki akcja jest właściwie w materii zawarta. A właściwie to nie polecamy. Nie polecamy tego filmu stanowczo, na 10 kropek dajemy minus 3, ale jest inny film, który bardzo nam się podoba. Film się nazywa Avio Marian. Jest to historia lotnika, który miał chorobę lokomocyjną. Nie będziemy zdradzać żadnych szczegółów. Dość powiedzieć, że w filmie bierze udział jako statyści całe miasto Kraków. Tak, i o tym powiemy za chwilę, a teraz przerwa muzyczna. Jako się rzekło, przybliżymy troszeczkę film Avio Marian państwu, ponieważ ten film, tak naprawdę mieszkańcy Krakowa biorą w nim udział jako statyści, ale tylko ci, którzy po połączeniu wszystkich cyferek z ich daty urodzenia wyjdzie cyfra nieparzysta. Więc parzyści zostawiają parzydełka w domu i nie biorą udziału w filmie. Film jest dosyć ciekawy, trwa dosyć długo, bo składa się z trzech 28-godzinnych części. Rzadko kiedy można obejrzeć w całości ten film za jednym razem, dlatego przygotowano wersję taką 3-sekundową, żeby poznać, co jest zawartością tego filmu. A widziałeś ten film w całości? Nie, widziałem jedną sekundę, a więc jakieś 17 godzin. A ja oglądałem, ale nie od początku, no bo wiadomo, że 28 godzin to jednak trudno się, jak to się mówi, wstrzelić od samego początku. Tym bardziej, że w tym filmie pojawia się takie zagadnienie czasoprzestrzeni, a właściwie zakrzywiania tej czasoprzestrzeni, prawda? Ten bohater, tak, Avio Marian, ma takie ponadludzkie chyba zdolności zakrzywiania czasoprzestrzeni. Mu się to wszystko prawda zakrzywia do tego stopnia, że już nie wie, czy jest dziadkiem, synem, tak jak w tej słynnej zagadce, prawda? Tak, czy mężem, czy żoną. Ale myślę, że to rozstrzygniemy w naszej dzisiejszej audycji, tak? Natomiast w tej chwili musimy troszeczkę zebrać myśli, w związku z czym piosenka. a ten Kraków to rzeczywiście takie miasto niezwykłe. Tam nawet nowe pismo powstało. Rozwarstw się nazywa. Ciężko się czyta Rozwarstw, ale Rozwarstw to pismo. Natomiast... Ale ciężko się czyta pismo, czy... Nowe się czyta ciężko. Krzysztofie, mam taki mały problem, ponieważ jakiś czas temu nasz wynalazca, tutaj z Polski, pan Łągiewka, proszę ciebie, wymyślił, udoskonalił, przygotował coś, co potem obce kraje nam wykradły, a właściwie odkupiły. Nie wiem, jak dokładnie to było. I to się nazywało specyficznie, bo się nazywało zderzak, ale w efekcie wyszło na to, że to pan Łągiewka wymyślił zderzak hadronów. No to dlaczego ty masz z tym problem? To pan Łągiewka powinien z tym mieć problem, bo no wiadomo, prawa autorskie. No nie tylko prawa chłopskie, prawa nadań i tak dalej. A poza tym sama świadomość tego, że uczestniczy się w czymś tak doniosłym, prawda, jak ten słynny zderzak. Tak, hadronów. W każdym razie, Krzysztofie, ja tak uważam, że ja się symbiotyzuję z wynalazcami polskimi i dlatego chciałem o tym powiedzieć, ponieważ uważam, że mamy bardzo wiele światłych umysłów i one gdzieś tam jadą w świat i tam już zdarza się, że szczezną takie umysły. U nas mają tą siłę życiową, jak mieszkają w Polsce i dla Polski działają. No tak, ale z drugiej strony cały czas pojawia się ten temat czasu przestrzeni, a właściwie zakrzywiania czasu przestrzeni, tak. Prawda? Bo to jest, mówimy o tym zderzaku. Ale też można zakrzywiać czasoprzestrzeń, zauważ, gipsem. No oczywiście. I wtedy pojawiają się różne krzywe rzeczy, prawda? Krzywa wieża. I to wcale... śmiech, ale audycja na żywo. Tak no. wcale nie mam na myśli tylko tej najsłynniejszej włoskiej w Pizie, bo właściwie w każdym mieście jest taka krzywa wieża i to jest właśnie efekt tego zakrzywiania czasoprzestrzeni. Taki namacalny. Dokładnie, nawet proszę ciebie, spadochroniarze mają takie zakrzywienie w myśleniu i jeżeli wyskakują z samolotu i już się uruchamia cały ten ciąg zdarzeń, żeby ten spadochron, ta czasza się podniosła, to przychodzi im do głowy pewnie takie przysłowie, obyś żył w ciekawych czaszach. No właśnie, wtedy sobie nucą jakąś melodyjkę zapewne. Bardzo przyjemna nie piosenka poleciała, Krzysztofie. Jesteś naprawdę geniuszem i muszę ci przyznać, że niezwykłe jest to, że potrafisz wygrzebać, nie tylko Norwegowie rzucają do nas płyty, ale że potrafisz wygrzebać na przykład pod Rapką, będąc na wczasach, tak piękne nagrania. To na płycie, na winylu czy na bitumicie? Nie, tak sobie tam z kurami rzeczywiście grzebiemy o świcie, tak jak one wstają i tam od czasu do czasu coś uda się wygrzebać, bo to wiosna. Wiosna, więc to nie tylko czas miauczenia, bo to nie tylko koty, prawda, i nie tylko w wojsku. To ale czemu się tak mówi, że się drze koty, nie? Patrz, to straszne, drzeć koty. To makabryczne wręcz, ale też takimi bajkami byliśmy karmieni od dzieciństwa. Jakieś wkładanie do pieca, jakieś dzieci. Wiesz co, myślę, że... Aha, wróćmy w ogóle do... Bo przyszło mi do głowy, że przecież nie ogadaliśmy, przyjacielu, wcześniejszych tych wszystkich naszych związanych z... pierwiastków związanych z jedzeniem, ogólnie mówiąc. Pamiętasz, był pumpernikiel, był jodyniec, były bromkuły, był radarbar, były cnaderki, był wołów, no dobrze, wołowina. No, nie jem mięsa. O, przestałem, wiesz? Ojej. No niestety, tak mi padło na cielsko. Ale to tylko z tego powodu, że wiosna i że nie ma mięsa, czy... Nie. To wiadomo, przednówek to ciężko, prawda? Nie. Z tego powodu, że byliśmy na Kamczatce ze znajomym i na wycieczce takiej krajoznawczej i mamuta wykopaliśmy i teraz jem te, wiesz, pradawne stwory. One mają lepsze mięso. Nie ma tyle tej chemii w tych mamutach, w dinozaurach. No, ale można jeszcze wykopać. Tak, ale trzeba uważać na kości, prawda? Bo tam są dosyć duże. Kość jest ma, tak, można sobie zatkać gardło na dużą szerokość, ale też trzeba brać pod uwagę, że ponieważ właśnie wiosna puka, nie wiadomo czy stuka, czy puka, czy jeszcze śpi, czy już wstała, bo porę mamy zajście egzotyczną jak zwykle. I muszę ci powiedzieć, przyjacielu, że taki się czuję, jak to nazwać? No bo z drugiej strony ten przysłowiowy świstak, prawda? No on jest jednak w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nie u nas, więc nawet jeżeli on ogłosi, że to już jest wiosna, no to jednak jest ten poślizg czasowy, prawda? Czyli u nas jest trochę później. Tak, i przyjdzie duży indyk i go zadepcze. No właśnie. Sitting on the park bench, looking in the sky when he can see the mouse stench of the range of the people walking and talking nonsense. In the park, I see a man sitting there with a newspaper under his head and head. I think he would be down for me to tell him that he'd been waiting around here for all of his life. And it took time for the soul to come. When it came, I saw the same old scene over and over again, my friend. People talking and squawking in the park and sitting on the bench, thinking about things. I think of all the people in the park, sleeping in the street, living from the heart, sleeping in the street, living's kind of hard, sleeping in the street. People fall apart as a park bench is painted black and white. And when you sleep there, it don't get wet when you wake up, because the trees are withered and so you're dry in the sunlight. You sit there and you prepare to make a movement, so you go through each and every can, looking inside, trying to see something that you didn't see last night. They want to get something to eat and you go down the street. See some friends of yours and then they all speak. Saying, what's happening, man? You sleep in the park again? Yeah, nothing but a survival thing, you know what I'm saying? You know? It's your life. Then again, my friend. All they want to do is play you like you are a fool, but I know better. You're safe from school through this day, cool. Mark, you are my school, now know better. I maintain black, we'll overcome in the sun. on the bench in the park where you lay when it's dark and it's wet. Cause it's raining on you, you got newspapers and you like to go home. But you can't cause you just got put out on your own. You're thinking about your kids, you're thinking about your girl, you're thinking of all the things you did. You see the children play, you hear the people barely look at you laughing while they're on the way. Sleeping in the street, living from the heart. Sleeping in the street, people fall apart, yeah. Themselves fall as if they were something, but they ain't nothing, they frontin'. Now the people know what's standing, all those people something. Earth perched on the edge of all time, and yet they search for drums, imperial dreams, some least so far. Can't buy my soul, won't sell my soul to the devil on another level, never with another rebel in trouble. Oh no, I'll never see them go down. My people can't go down, no, no, yeah. My people can't go down, no, no, Lord. Sleeping in the street, living from the heart. Sleeping in the street, people fall apart, yeah. Czy to jawa? Czy sen? Czy to jawa, czy sen? Właśnie, bo pora taka, że trudno stwierdzić właściwie, prawda? Czy nam się śni, czy tak. Już nie, czy jeszcze tak? Najfajniej jest, jak jesteśmy odcięci od źródła dźwięku wszelakiego i śpimy, i śni nam się muzyka. Wówczas są poruszone takie obszary w neuroprzekaźnikach, których dotąd naukowcom nie udało się odnaleźć. Myśmy je odnaleźli. I za chwilę, zanim opowiemy o nowym odcinku serii Science Fiction Obcy, który wchodzi na ekrany dosłownie za kilkadziesiąt dni, będzie się nazywał Ksenofobisie przeciw ksenomorfom, to trzeba przyznać, że w ogóle człowiek jest taki niezbadany, szczególnie wtedy, kiedy nie wiadomo, czy to jawa, czy sen. No, człowiek jest niezbadany, jak nie chodzi do lekarza, to jest oczywiste, prawda? Więc zachęcamy tak. Wszystkich, żeby jednak od czasu do czasu dbać o ząb. Takie badania sobie zrobić, niekoniecznie wtedy, kiedy coś dolega, właściwie głównie wtedy, kiedy nic nie dolega, to warto iść do lekarza i profilaktycznie tu i ówdzie, znaczy, żeby tą słuchaweczkę przyłożył i dodał nam otuchy. Jest w porządku, musi pan tylko trochę schudnąć. No to są chyba stąd te kolejki u lekarzy, wiesz, bo ludziom nic nie dolega i przychodzą po prostu posiedzieć, pogadać, wiesz, spotkać się z kimś. Ja to rozumiem, bo ludzie tacy, powiedzmy, w słusznym wieku jak my, to już powinni troszeczkę działać w kierunku remontu organizmu, ale podobno kiedyś ludzie żyli kilkaset lat. Ale kiedy? No wtedy, kiedy właśnie nie pamiętamy już tego. A wtedy, kiedy nie było lekarzy. A czy lekarze w ogóle żyją długo, to też jest osobne pytanie. Ostatnio znajomy chirurg, nie pomnę tutaj jego nazwisko, bo nie wiem, czy by chciał, aby mówić o nim publicznie. Wyobraź sobie, dysk mu wypadł. Chirurg, i to neurochirurg, wypadł mu dysk. I w związku z tym, bynajmniej nie ten od Norwegów, na których dostajemy materiał muzyczny, który prezentujesz. Jest jeszcze jedna sprawa, Krzysztofie, ale mianowicie... Wiesz co, bo tak jeszcze a propos tej długowieczności, bo ja znam takiego jednego doktora i on naprawdę długo żyje, tylko że to jest doktor filozofii. No właśnie, i teraz posłuchajmy muzyki. Thank you. Tak. Jednym mówimy dobranoc, innym mówimy dzień dobry, ale Wszystkim mówimy tak. No właśnie. Wszystkim mówimy tak, nigdy nie mówimy nie. Grażyna W. po przybyciu do poczekalni u lekarza, ponieważ lekarz bardzo się śpieszył do domu, przyjął wszystkich pacjentów na raz, 17 osób, rozejrzała się po poczekalni, a tam różne torby, neseserki, ubrania i wszystko powkładała do swojej przepasnej torby i to było właśnie lokowanie produktów. A mówisz o tej Grażynie W., co wydała na świat pieniądze, tak? Tak, i co kupiła, nie przymierzając skarpety. Jezu. Ale to wiesz, to jest stała nasza bohaterka, która się pojawia, z tym, że w drugiej godzinie, ponieważ mamy jeszcze cały czas pierwszą godzinę, to uśmiechamy się do Państwa, abyście zostali z nami, nalali sobie kawki, mleczka, wody sodowej, towotu, miodu pitnego, chleba z wodą, kto i proszę, tam co chce. I proszę nie przejmować się tym, że szarzeje za oknem. To taki... Bo tak się rodzi róż. Tak się rodzi róż. No właśnie, bo to, że szerzeje, to jedna sprawa, prawda? Natomiast co to oznacza? Czy to się ściemnia, czy jaśnieje? No to musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby się przekonać, prawda? Tak, trzeba być cierpliwym. Ale do tego dodajmy jeszcze, że można zbłękitnić czasem rano. W promieniach słońca, bo coraz więcej będzie słońca, dlatego że dzień jest coraz krótszy, w związku... Cień jest coraz krótszy. Cień jest coraz krótszy, oczywiście, tak. A dzień jest coraz dłuższy, noc jest coraz krótsza i nasza audycja w związku z tym się nie zmienia. Trwa ile co tydzień. Ale kurczy się co tydzień o jedną mikronową sekundę. Ale to w związku z tym zakrzywianiem czasoprzestrzeni, ale o tym za chwilę powiemy więcej. Miałeś kiedyś kota? Wczoraj. A parasite's appetite, a safe purchasing, the chemistry, the parasites, the cleanup fee, death letter hands, recycled cans, goodwill cards to the hostage van. Don't let the sun catch you crying. Cry. You're a dead weight, right straight on your way. Sunk in the midnight shade, skies burn, eyes turn, learning to counterfeit their disease. In this town where we roam, we bluff our souls on canteen patios. We drink the bravest draft, the music drags, the music drags, the music drags. Ale zatopił się ten dźwięk gdzieś w czeluści, a stare ryby siedzą na ławie, bo to ławica. W szarości się zatopił dźwięk, ale już się rozjaśnia troszeczkę. Powoli dobiega końca pierwsza część naszego spotkania, która od strony muzycznej była dynamiczna, co by to nie miało znaczyć. I jednocześnie jest to zapowiedź, że ta druga część już po godzinie czwartej będzie trochę bardziej wyciszona, trochę bardziej stonowana. Tak, aby można było sobie spokojnie tą późnonocną siestę do końca przeprowadzić. Przy jakiejś kawce, tak jak wspomniałeś wcześniej. Tak, tak. Franz dużo pił kawek i napisał dużo różnych ciekawych rzeczy. I co? I teraz, gdyby się przyjrzeć na przykład bursztynom, to nasza audycja mogłaby być zatopiona w takiej bryłce bursztynu i to by było dopiero ciekawe zjawisko. No, ale później by przyszła taka zapłakana Beatka, czyli Beatrycze. Aha. I mogłaby mieć jakieś pretensje właśnie o ten bursztyn. No, bursztyn trudno nazwać, że to jest z ziemi czarnej, prawda? To ale jest, ten bałtycki się nazywa sukcynit, wiesz o tym. Czyli złoto, złoto ziemi, prawda? Złoto ziemi bałtyckiej. Tak. To jest tak, jak właśnie jest z tym zakrzywianiem czasoprzestrzeni, które nam tutaj ciągle gdzieś się przewija, prawda? Sobie wyobraź, że jakby taka rzeczywiście przestrzeń się mocno zakrzywiła. Masz coś na brwi, weź sobie popraw, jakiś to okruszek. Ale No, rozpraszasz mnie, to weź zdejmij z brwi. No ale to ja nadaję w paśmie niewidzialnym. A słyszałeś takie przysłowie ludowe? Kornik to nawet w trumnie pracuje. No właśnie, ale widzisz, no wybiłeś mnie z tak zwanego pantałyku. Chciałem dokończyć, że przy tej zakrzywionej przestrzeni to ze studni mogłaby się woda wylać razem z całym tym bursztynem i z tym węglem. Węgiel by się wysypał i ta sól ziemi czarnej też. Tak, generał na Majorce, czyli wojskowi na wakacjach. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Ooh. Yeah, yeah. Ooh, ah, ooh, ah. Ooh, ah, ah. O tej porze na ulicach. Jeden uważa tak, inny uważa inaczej. Większość w ogóle nie uważa. Zaczynamy powoli drugą godzinę naszego wspólnego spotkania i zaczynamy, ale to jest wyraźna prośba od was, drodzy słuchacze, od naszego przewodniego motywu muzycznego o wdzięcznym tytule Aha, ha, ha, ha, ha. I przypominamy się, że słuchacie państwo audycji Przeminęło z wiadrem. A za mikrofonami Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. I Krzywy Róg, bo dzisiejsze spotkanie jakoś tak się złożyło, że przewija się to zakrzywianie czasoprzestrzeni.